राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा आषाढ़ कृष्ण षष्ठी विक्रम संवत 2054 11 जुलाई 1997 को कंपनी बाग अलवर में रात्रि के लगभग 8 बजे से यह प्रवचन हुआ। राम सौंदर्य ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंस सामरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करांडवलीरदावाकीतांबरादरुणबिंबकलादरुष्टात्पूर्णेन्दुसुंदर मुखायविल्लनेत्रा कृष्णाकरं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरिः ओं नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविन्दाय नमो नमः श्री गुरुशरणकमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। इस विषय में प्रश्न ऐसा पूछे हैं जो आपके जीवन में हलचल मचा रहे, बड़ा ऐसी हजूल क्या करें, ऐसे विषय में क्या करें, ऐसे खुद के प्रश्न उठे वो प्रश्न होता है भैया। हम कैसे मन प्रश्न हो तो मोक्ष में क्या होता है, मन में आस्वादी क्या होता है, ये फालतू बात है, ये कोई काम की बात नहीं है। आपके जिस बात का दुख हो और आप अपने मन से बिठा नहीं सकते और चिंता हो रही है क्या करें, ऐसी आफत आ गई, ऐसी आफत में हम क्या करें, वो प्रश्न होता है। ऐसी वो प्रश्न कल्याण करने वाला है, पूछ लिया मन नहीं लगता, मन एकाग्र नहीं होता, क्या है हो गया, मन एकाग्र होने से क्या होगा, नहीं होने से क्या हानि होगी, क्या नुकसान होगा, ये फालतू बातें हैं। ब्रह्मांड का अनुभव कैसा होता है, कुछ व्यक्त रहता है नहीं रहता है, कोई काम की चीज नहीं है। आपके हृदय में जिस भी चिंता लगी कि हम क्या करें, ऐसी अवस्था में हम क्या करें, कैसे छूटे, ऐसी आपत की बात वो प्रश्न है। ऐसी अपने जीवन का प्रश्न शास्त्रों की बातें पूछने कोई मत नहीं, जिसके हमें मतलब ही नहीं ऐसी बातें पूछे, उसे क्या हो जाएगा। जब तत्वशास्त्र होता है तो देह कैसी कोई धर्म नहीं रहना से क्या होता है, होता है तो देह क्या बचेगा, बिल्कुल फालतू बात है, काम की बात नहीं है। प्राणी पाप करने में संकल्प करता है परंतु अनावश्यक पाप हो जाता है, ये बात अलबत्त काम की है। साधना कैसे करनी चाहिए, साधना राम राम राम राम राम राम राम राम करूँ रात और दिन रुक जाओ साधना हो जाएगी। बनो प्रश्न करने का उपाय क्या, क्या जरूर प्रश्न करने की, प्रश्न किए बिना क्या रोटी नहीं पाती है, पानी नहीं पाता है, नींद नहीं आती है, क्या अड़चन है, उन्हें क्या हो जाएगा। हम पाप करना नहीं चाहते और पाप कर देते हैं, क्या कारण, ये बात काम की, ये बच्चा काम की बात है, ये फालतू बात है। फालतू बातों में आपका समय जाता है, मेरा समय जाता है, ये सैकड़ों हजार आदमियों का समय जाता है, फायदा कोई, ये समय बहुत बड़ा भारी कीमती है। समय के समान कीमती चीज कोई है ही नहीं, मनुष्य जीवन का समय बहुत कीमती है। इसमें धन कमा सकते हैं, यश कमा सकते हैं, परिवार बढ़ा सकते हैं, बहुत बड़ा काम कर सकते हैं, परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं, इतना कीमती समय बर्बाद कर रहे हो, सोचो इस बात में सावधान न हो, कुछ करने पर भी काम क्रोध हो जाते हैं, ये ठीक है तो एक हम पाप नहीं करेंगे ऐसा विचार करने पर भी फिर पाप कर बैठते हैं, क्या कारण है, काम क्रोध जबरदस्ती हमारे पास हावी होते हैं, ये प्रश्न काम का। नारायण नारायण नारायण नारायण। अर्जुन ने यही पूछा है कि महाराज मनुष्य पाप करना नहीं चाहता, फिर वो कौन प्रेरणा करता है जिसमें पाप करना ही पड़ता है, न चाहता हुआ भी पाप कर लेता है। तो भगवान ने कहा काम ऐसा क्रोधेश, अगर जीवन को रुपया मिल जाएगा ऐसा करने से दंड दे देंगे, अपनी कामना पूर्ति का जो लोभ है वो लोभ पाप कराता है, सुख की आशक्ति है वो पाप कराता है, धन मिल जाए, मान मिल जाए, आदर मिल जाए, मेरा मान बढ़ जाए, सब आदर करे, ये जो मन में इच्छा कामना है, धन मिल जाए मुख करे धन मिल जाए, इस बात को लेकर के आदमी पाप करता है, अन्याय करता है, झूठ करता है, काम कौन करता है। भीतर से सज्जनों अगर आप इच्छा छोड़ दें, भगवान पर रख दें, जो भगवान की मर्जी है वही होना चाहिए, आप निहाल हो जाए, आपकी बुद्धि से आप इतने जन्म बीत जीत गए, आप सुख नहीं कर सके, अब एक भगवान पर निर्भर हो जाओ, आनंद हो जाएगा, शांति हो जाएगी। मेरी चाही मत करो, मैं मूर्ख अज्ञान, तेरी चाही मैं प्रभु है मेरा कल्याण। भगवान की चाह में अपनी चाह न मिला, अपनी नई चाह न मत, जाही विद रखे राम ताही विद रहिए, सीताराम सीताराम सीताराम कहिए। ये मार्ग सुख का है। हलचल हो तो पूछो किसी, मेरे मन में बड़ा दुख हो रहा है, हलचल हो रही, क्या करूँ, तो पूछ लो किसी से, किसी की बात है, चाही विद रखे, हाँ मेरा ठीक है, मेरा सुख आ जाए बहुत ठीक है, दुख आ जाए बहुत अच्छी बात, अनुकूल आ जाए बहुत अच्छी बात, प्रतिकूल जाए बहुत अच्छी बात। ये दिन रात की तरह आने जाने, सुख की आने जाना है, दुख भी आने जाने वाला है। आप इतने बैठे हैं, एक भी ऐसा प्राणी नहीं मिलेगा कि जिसके जीवन में सुख न आया हो और दुख न आया हो, ऐसा है ही नहीं। ये तो आवेगी, अनुकूलता प्रतिकूलता होगी, ये होता है, तो इसमें क्या करें, भगवान को पुकारे। देखो सज्जनों, मार्मिक बात है, सच्ची और सिद्धांतिक बहुत लाभदायक बात है, भगवान को पुकार। जैसे कोई काम हमारे से नहीं होता तो किसी बलवान का सहारा लो, और बलवान भगवान के समान कोई है नहीं, हुआ नहीं, होगा नहीं। न त्वत समोस्तरी का कुतो दियो लोक त्रये प्रतिभा प्रभाव, त्रिलोकी में भी भगवान के बढ़िया कोई हुआ नहीं, है नहीं, होगा नहीं, तो उसको पुकारो, उसको कहकर निश्चिंत हो जाओ, भाई हमने भगवान से कह दिया, अब जो हो जाए उसमें प्रसन्न है, भगवान की जो मर्जी सोई करे। वैद्य के पास में जाते हो तो कहते हो उस शीशी की दवाई दो, देखो उस शीशी का रंग अच्छा है, उसी दवाई दो, ठीक होगा जरा, जो वैद्य दे दे वो हमारी बुद्धि लगाओ मत वहाँ, वो देगा ठीक देगा, हमारा हितेश है, पीयूष पाणी है, श्रेष्ठ है, हमारा हिस्सा आता है, ठीक करेगा। उमा राम सम हितु जग माही, गुरु पितु मातु बंधु को नाही। भगवान के समान हित करने वाला न गुरु है, न माता है, न पिता है, न भाई है, न संबंधी है, न कुटुम्बी है, न मित्र है, कोई नहीं। तो भगवान के ऊपर रख दो सब बात, जो आप बताओ भगवान को कह दो, हे नाथ हे नाथ। जैसे बच्चे को भूख लगे तो माँ माँ माँ, प्यास लगे तो माँ माँ, सत्य कांटे लग गया तो माँ माँ, गिर पड़े तो माँ माँ, सब लोगों की दवाई एक माँ है। ऐसे भगवान सबको हे नाथ हे मेरे प्रभु, शांति मिलेगी, आनंद मिलेगा, बहुत आनंद भगवान को, हरदम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम, जग चतुराई छोड़कर हुए ऊद भज राम, चहु जुग चहु श्रुति नाम प्रभाव, कल विशेष नहीं हाल हो पाऊ, चारों ही जुगों में चारों ही वेदों में ऐसा उपाय नहीं है नाम के समान। वो भी फिर कलयुग में बहुत विशेष, कलयुग में दूसरे काम कम हो सकते हैं, भगवान के नाम की महिमा कलयुग में ज्यादा है। क्यों बेचारे जानकार है, क्या करे, जैसे बालक क्या करे बताओ, क्या शक्ति है, माँ माँ माँ करेगा, और क्या करे बताओ, क्या कर सकता है, ऐसे हम कुछ कर नहीं सकते। प्रभु हे नाथ हे मेरे प्रभु हे मेरे प्रभु, सजनों बहुत बढ़िया चीज है बालकपन में ये उपाय काम में लेकर आपने हमने सबने देखा है। कोई भी आफत हो जाए माँ माँ माँ रोने लग जाए, माँ माँ माँ रोने, तो ये माँ तो एक जन्म की है और वो माँ सदा की है। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, ऐसे भगवान को पुकारो। सज्जनों निहाल जाओ, बिना भगवान के कोई भी शांति दे सकता नहीं। प्यारे से प्यारा मित्र हो और आप बीमार हो गए तो कहते क्या तेरे भार बोझा हो जाए तो हम उठा लें, ये तो तेरा तू ही भोगेगा। सच्चे हृदय से कोई सुख पहुँचाना चाहते भी नहीं और चाहे तो भी सुख पहुँचा सकते नहीं। ज्यादा से ज्यादा प्यार होगा तो वे भी रो पड़ेंगे, अब उन रोने से बड़ा क्या फायदा हुआ, संसार में कोई नहीं है, ये याद रखो। वहाँ राम सम हेतु जग माही, गुरु पितु मातु बंधु को मिला, ये बात याद है ना थे मेरे प्रभु। और भगवान का स्वरूप क्या है, भगवान स्वरूप है ये संसार का स्वरूप के नहीं, याद रखो ये दो बातें बहुत मार्मिक है। संसार का स्वरूप है कि नहीं, ये शरीर जितने बैठे हैं ये 100 वर्ष के पहले नहीं थे और 100 वर्ष के बाद नहीं रहेंगे, याद रखो तीन बात, सौ वर्ष पहले ये शरीर नहीं थे, सौ वर्ष के बाद में ये शरीर नहीं रहेंगे और अब भी हरदम नहीं में जा रहे हैं। आज बताया था हरदम अभाव में जा रहा है, नहीं में जा रहा। जैसे बालकपना नहीं में गया, जवान नहीं में गई, वृद्धावस्था नहीं में गई, धनवत्ता नहीं में गई, निर्धनता नहीं में गई, वो नहीं में जा रहा है। तो शरीर का संसार का स्वरूप है नहीं, संसार का वियोग सत्य है, परमात्मा का योग नित्य है। तो संसार का तो वियोग होगा भाई, देवा सता देवा मृत्यु विकार नाम ध्रुव। आज हो चाहे सौ वर्षों को, मौत होगी, इसका अभाव होगा। तो पहले से ही समझ लो ये बात कि भाई ये जन्मने के बाद, भाई बहन ध्यान देकर सुने, खास काम क्या रहा है, मरना ही खास काम है। लड़का बड़ा होगा कि नहीं होगा, पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा, ब्याह होगा कि नहीं होगा, बाल बच्चे होंगे कि नहीं होगा, धनी होगा निर्धन होगा, कैसे होगा, सब में संदेह है। पर मरेगा कि नहीं मरेगा, इसमें संदेह नहीं है, और सब कामों में संदेह है। पर जन्म लिया उसे मरना पड़ेगा, तो सदा सावधान रहो भाई, मरना है, उससे पहले पहले भगवान को याद कर लो। अगर भगवान को याद किया तो ठीक है। यह चेत वेदी सत्यमस्ती नो चेत यह वेदी महती विनशी। यहाँ अगर सावधान होकर भगवान को याद किया तो बहुत बड़े भारी लाभ का बात है, नहीं तो बड़ी भारी हानि होगा। मारे काल अचानक चपेट की वो जो घड़ी के मैदा से भी घेरी चक सर जाएंगे। वो दिन आने वाला है, पता नहीं है। मैंने ये बात बताई, फिर बताता हूँ कि इतने दिन जिए इतना तो तुम मर गए, ये तो पक्की बात है। अब आगाड़ी कितना जीना इसका पता नहीं है। जितनी उम्र आई है आप समझे, बड़े हो गए, बड़े नहीं हो गए, छोटे हो गए, मर गए। हम इतना जी गए, इतना तो मर गए। जन्म के समय जितने दिन बाकी थे उन दिनों में से जितने वर्ष आए उतने तो मर गए। अब कितना है पता नहीं, और मरना जरूर पड़ेगा। इसको मृत्यु लोग कहते हैं, मरने वाले लोग रहते हैं इसमें, सब मरने वाले। ये वृक्ष मनुष्य पशु पक्षी मकान सब ये मरने ही मरने वाले रहते हैं। यहाँ मरने वाले में कोई लोग है ये, कोई रहने वाला है नहीं, कोई रहने वाला नहीं भी। आप अकेले कैसे रह जाएंगे? इसमें तो आए हैं काम करने के लिए, जैसे खेत में काम करने के लिए जाते हैं, ऐसे इस शरीर में भगवत भजन करने के लिए आना हुआ है। इस वास्ते सीधी सरल बात है, राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। इसलिए आप ओम ओम करो, नमः शिवाय करो, ओम नमो भगवान शिवाय। आपको जिस नाम पर विश्वास हो, जिस पर भरोसा हो, जो आपको प्रिय लगता हो, उसी नाम का जप करो। पुकारो भगवान को, भगवान को माँ मान कर पुकारो, बाप मान पुकारो, भाई मान कर पुकारो, मित्र मान कर पुकारो, मालिक मान कर पुकारो। भगवान मेरे मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई। ये मीराबाई का साक्षात स्वरूप है। मीराबाई कितनी ऊंचे दर्जे की भक्त हो गई, उनका ये स्वरूप है मेरे को गिरधर गोपाल। क्योंकि अंत में काम भगवान से ही पड़ेगा भाई, दूसरा कोई भी सहारा देना है नहीं। इस वास्ते भगवान को पुकारो सच्चे हृदय से, हे नाथ, हे मेरे प्रभु, हे मेरे प्रभु। सुनो, समय थोड़ा है, काम बहुत बाकी है। इतनी उम्र आ गई, क्या इतनी उम्र में भगवान के भजन का आधा काम कर लिया? भगवान के नजीक पहुंच गए? अगर नहीं पहुंचे हैं तो अगाड़ी कितना जीना पता है नहीं, तो कब भगवान के पास पहुंचेंगे? ये चिंता लग जाए आपके मन में, क्या करूं हे नाथ, हे नाथ क्या करूं? आपको कुछ भी समझ में नहीं आवे तो हे प्रभु, हे प्रभु मैं कुछ नहीं समझता हूँ, हे नाथ मैं कुछ नहीं समझता हूँ, हे प्रभु मैं क्या करूँ, क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, किसे पूछूँ, कौन बतावे? ऐसे दबता रहो, उद्धार हो जाएगा। सच्चे हृदय से प्रार्थना जो भक्त सच्चा गाज है, तो भक्त वत्सल कान में वह पहुंच जट ही जाए। हृदय से आर्त पुकार करो, भगवान जरूर सुनेंगे, जरूर। कई संतों का अनुभव है, जब मन में लगेगी चटपटी सच्चे हृदय की प्रार्थना तो भगवान सुनते हैं। नकली बच्चे की बात माँ नहीं सुनती, करता है बालक, रोता है, क्या रोता है, आंसू तेज दिया है, रोता है, ठगे ठगे कहता, ठगे ठगे ठग। माँ भी समझ लेती, करता है, रो पड़े तो माँ का सब काम छूट जाए, पटा कर ले लगे दीदी, सारी सकती माँ बालक के दुख को करता हूँ। ऐसे आप करो तो भगवान उसे बहुत चतुर है, ज्यादा चतुर है मां से। सच्ची व्याकुलता नहीं है, सच्ची व्याकुलता नहीं है, सोचते नहीं है अचानक मौत आ जाएगी, क्या दशा होगी। इस वास्ते सच्चे हृदय से दो काम खास है मनुष्य, भगवान को याद करना और दुनिया की सेवा करना। सुख वो चल रहा, सुन लो, ये आज कल बहुत विशेष प्रवृत्ति हो गई है मारने की, बस मारो। मारने से भला कभी किसी का हुआ नहीं, किसी का भला होगा नहीं, कभी भला हो सकता नहीं, संभव नहीं है। दुख देने वाला सुखी हो ही नहीं सकता, त्रिकाल में कभी नहीं होगा जो दुख देने वाला, और मार करके सुखी हो जाओगे। पशुओं को मारता, पक्षियों को मारता, गायों को मारा, मारते मारते मनुष्यों को मारने लगे, गर्भ को भी मारने लगे, जन्म से पहले मारने लगे। कितनी मारने की प्रवृत्ति आपकी होगी, महान अनिष्ट प्रवृत्ति, इसका फल बड़ा भयंकर होगा। अभी आप चाहे माने चाहे न माने, अवश्य वे उपभोक्तव्यम कृतं कर्म शुभा शुभम ना भुक्तं क्षीयते कर्म कल्प कोटि शरीरपि। बहुत समय बीत जाए तो किए हुए कर्म का फल भोगना पड़ेगा, वो आप सामने आप बतावेगी। एक बीती हुई घटना बताऊं, एक बंगाली सज्जन थे, 10,000 रुपये उसके पास में थे, तो वो जा रहा था बम्बई में, तो एक चूरू के सज्जन माहेश्वरी लखोटिया वो उसके साथ हो गए, उस साथ में हो गए, दोनों दोनों जाकर के एक जगह ठहरे। रात्रि में गाड़ी आगे जाना है तो रात्रि में ठहरे, ठहरे तो कहाँ ठहरे, वो बड़बुंजारी थी, एक चिड़ा और जौ और मक्की भूलने वाली वह थी, उसी रूम पर ठहर गए। वहाँ ठहरे तो रात्रि में उन्होंने विचार किया, उस बुंझारी ने और उस साथ वाले भाई चूरू का भाई था उसने, दोनों ने विचार उसको मार दिया, मार कर धन ले लिया, कुछ उसको दे गया, कुछ अपना बंटवारा कर लिया। और वो आया तो इसे चूरू थोड़े दिनों में, और कर्जा था वो कर्जा चुका दिया। लोगों को आश्चर्य आया, इतना जल्दी कहाँ से धन ले यार, कर्जा चुका दिया, कैसे हुई बात, कुछ पता नहीं लगा। उसके लड़का जन्मा, वो लड़का बड़े 20-25 वर्ष का हो गया, उसका ब्याह कर दिया, ब्याह करने पर बीमार हो गया। ये बीती हुई बात है। एक सज्जन ने मेरे को कहा था, चूरू के वृद्धजन साधु हुए थे, एक वैश्य अग्रवाल, उन्होंने ये बात मेरे को कही, उन्होंने देखी हुई बात, चूरू में ही था वो कहते थे, तो बीमार हो गया। बीमार में रात्रि में संभावना है कि वो शायद जीवे, रात रात निकालेंगे कि नहीं, तो वो कहते थे हम बैठे थे पास में, अरे वो मरना सन हो रहा था, तो उसका बाप रोने लगा, ब्याया हुआ 20-25 वर्ष का जवान मर रहा है, तो बाप की क्या दशा होती, माँ की क्या दशा होती, बताओ आप सोचो। तो व्याकुल हो रहे थे, रो रहा था, क्या करूँ, छोरा मर जाएगा, मेरी बहू विधवा हो जाएगी, क्या होगा, रो रहा था। तब वो लड़का बोला कि देख अभी तू रोता है, रोने से क्या हो, मैं बंगाली था और हमारा धन था, तुमने और भड़भूजारी ने मिल करके मेरे को मार दिया, वो बदल देने के लिए आया हूँ, और अब मर रहा हूँ मैं, और एक बार फिर आऊंगा, तेरे पाप दिया उस पर भोगना पड़ेगा तेरे को। विश्वेश्वरनाथ जी नाम था खेम का, चूरू के, उन्होंने मेरे को कही, बड़े साधु सेवी थे, साधु संतों के संतोषण करते थे, बूढ़े थे, मेरे को कही थी उन्होंने। तो वो लड़का बोला इस तरह से, तो वो बाप का बाप बोला कि अब ये सन्नीपात में आ गया, ये बेहोशी में बोल रहा है, ये बक रहा है, तो मैं बक नहीं रहा हूँ, सच्ची बात कह रहा हूँ। तो पता क्या कि वो जो अमार अमुक ठन ठन बजी घड़ी इतनी बजी पर आप जाकर देखो, और अमुक आदमी अमुक मंदिर से नए से पैड़ियों से उतर रहा है, अगर वो बात सच्ची है तो मेरी बात भी सच्ची है। दूसरी बात कही, वो धनी आदमी है, उनके घर में 4 आदमी दीवार तोड़ करके और धन निकाल रहे हैं, जाकर देख लो, वो बात सच्ची है तो मेरी बात भी सच्ची है। तो सब चुप हो गए, क्या क्या क्या मेरे को मार कर धन ले आता, लोग देख एक एक समय देखने लगे कि बात तो बैठी गए, बम्बई गया, थोड़े दिनों में आकर के कर्जा चुका दिया, धन कहाँ से लाया, बात तो सच्ची दिखती है। तो पूछा कि तू तो मर गया, बदला नहीं को आया है, इस बेचारे बाणिया की बेटी ने क्या अपराध किया, ये विधवा हो गई छोटी अवस्था में। तो तेजी बोला, वही रॉड भुजारी है, अब रोवेगी, रोवेगी वही है, इन दोनों नंबर के मारा है, अब रोवेगी वही है, ये कितनी बात बच बताई, या तो मर गया हो, तो काम किया हुआ बदला देना पड़ेगा, इसमें संदेह नहीं है। आज जो मार मार कर राजी हो रहे हैं, पुत्र खाने बन रहे हैं, यहाँ पर सज्जनों प्रार्थना है, ऐसे कसाई खाना मत बनने दो, आप पुण्य के भागी होंगे, बड़ा पुण्य होगा आपको, और उत्साह पूर्व हिंसा से बचाओ, मरने वाले जानवरों को बचाओ, जानवर अपेक्षा मारने वालों पर ज्यादा दया करो, मरने वाले इतने दया के पात्र नहीं है, दया के पात्र मारने वाले हैं, मारने का कानून बनाने वाले हैं, मारने की प्रेरणा करने वाले हैं, मारने वाले हैं, वे बहुत बड़े भारी आफत में जा रहे हैं, इनको बचाओ, आपको पुण्य होगा। ऐसे बातें सच्ची घटी हुई ऐसी घटनाएं मैंने सुनी है गई, सच्ची होती है बातें। तो हुआ है ऐसा काम, वास्तविक पाप किए हुए का फल भोगना पड़ेगा, अभी बता दिया कर दोगे। कहते हैं कि ये कई आदमी गाय मोटरी में गाड़ी में है एक साथ में मर जाते हैं। क्यों मर जाते हैं? कि संसद में मिल करके सब ने 500 आदमी कानून बनाएगा कुत्तों को मार दू, सब सम्मति से वे साथ एक साथ मरेंगे किसी गाड़ी में। किया हुआ कर्म छूटेगा कभी? आपको बड़ा पुण्य होगा, बुजुर्ग खाना मत पढ़ने दो। यहाँ पर अपने तन से मन से वचन से धन से सब विद्या से बुद्धि से लग जाओ पूरे कि नहीं यहाँ अष्टाशाह नहीं पढ़ने देंगे। बहनों मत आज साफ रखे आप जाएगी नहीं पढ़ेगा, यहाँ सब ठीक हो जाएगा। ये चंडी है, ये चेत जाएगी बहुत सुन करेगा, पूछने के जरूर से बड़े करेगा। ये जो अभी परिवार नियोजन हो रहा है ये बहुत बड़ी भारी घातक चीज है, आप समझते नहीं हो। आज अल्पसंख्यकों के लिए सुविधा दी जाती है, परंतु वो और आप अल्पसंख्यक हो जाओगे तो क्या दशा होगी? पहले आप पर राज्य क्या दशा हुई है? मंदिरों को तोड़ेंगे, आप बहन बेटे को ले जाएंगे, पुस्तकों को जलाएंगे, बिना अपराध मारेंगे। ध्यान दो मेरी बात का, बंगाल में पूर्व बंगाल से करोड़ों आ गए हैं, इधर भी करोड़ों करोड़ों लाखों नहीं करोड़ों वे आ गए हैं, और लाखों हिंदुओं को मुसलमान बना दिया है, और लाखों मुसलमान हिंदुओं को ईसाई बना दिया है, और इधर आप धर्म बंद करते हो तब वो संख्या बढ़ रही है। ऐसे वोट का जमाना है, संख्या बढ़ेगा उनका राज्य होगा, उसमें आपकी क्या दशा होगी? सोचते हो यार एक अगर दौड़े लगे बंद करो अपने तो ये बंद करो जरूर बंद कर दो। बड़ी बढ़ गई सृष्टि, बढ़ गई सृष्टि, बढ़ गई घट गई है, मनुष्य पर है ही नहीं, कभी नहीं है, किसी इतिहास में नहीं आता है कि सृष्टि की चिंता मनुष्य ने की हो। सृष्टि करने वाला परमात्मा है, चिंता करने वाले वे सब ढंगों से बैठाया हुआ है। अचानक महामारी आती है जिनमें कतल हो जाते, बहुत मर जाते हैं, भूकंप हो जाता है मर जाते हैं, तरह तरह दंगों पर मर जाते हैं। आप ये महापाप क्यों कर रहे हैं? आप महापाप करके बंद तो कर देते हो, जन्म दे सकते हो क्या? मेरे पास कई बहन आती है कभी महाराज लड़का नहीं है, इतने वर्ष हो गया बच्चा नहीं होगा। मैं कहूं भाई मेरे को सामर्थ्य नहीं, किसी को बेटा दे दू मारे में सामर्थ्य नहीं, आप ये तो मार रहे तो दे दो बेटा दे दू। जब जिला नहीं सकते आप तो मारने का क्या अधिकार है आपको? अरे पैदा नहीं कर सकते तो बंद करने का आपको क्या अधिकार है? महान हत्या है, महान अन्याय है। परिवार नियोजन करो, परिवार नियोजन करो, आप अधिक से परिवार नियोजन। अरे भाई रसोई थोड़ी बनी है, आदमी घना गया कि मार दो उसको, मार दो सबको, रसोई थोड़ी है, रसोई है नहीं, अंग पैदा होता है तो क्या करना चाहिए? सरकार को चाहिए जो निकम्मी निरर्थक पड़ी है जमीन उस पर खेती करे। अरे मनुष्य होंगे खेती करेंगे, नहीं तो मर्द मर जाए खेती कौन करेगा? आप तो कहते हैं अन्न नहीं मिलेगा, मैं कहता हूँ इस पाप के कारण से पानी नहीं मिलने लगा। पानी मेरे को याद करो, हम तो बढ़ जाएंगे, परंतु याद रखो पानी मिलना मुश्किल हो जाएगा। अरे अभी हो गया पंडरपुर में पानी बहुत कम मिलता है, जोधपुर में पानी कम मिल रहा है, बांध जितने हैं पानी सब में गादा रेता भर रहा है, और कुओं का पानी नीचे जा रहे हैं, बोरिंग करे फिर नीचे पानी जा रहा है, और वर्षा कम हो रही है। आप सोचो पाप का फल ऐसा होगा भयंकर, पानी मिलना मुश्किल होगा। अब विचार करिए कहाँ रहेंगे, क्या खाएंगे? आपकी गणना थोड़ी थी उस समय में, बाहर से विदेशों से गेहूं आए थे मेरे को याद है, आप भी जानते होंगे। आज जनता बड़ी है तो यहाँ से चावल गेहूं फल साग सब्जी विदेशों में जा रहा है, तो संख्या बढ़ी है तो उसमें खेती बढ़ी है, उत्पादन बढ़ा है। आदमी बढ़ेगा तो उत्पादन बढ़ेगा, घटेगा तो उत्पादन भी करेगा, उत्पादन घटेगा तो देश गरीब भी होगा। प्रत्यक्ष आप देखो बंगाल में करोड़ों करोड़ों आ गए हैं, इधर भी करोड़ों और लाखों को ही धर्मांतरण करके ईसाई मुसलमान बना दिया है। दे देना अभी न बोल करके मेरे को लिख करके उत्तर दे देना इसका। ये तो आप महान हत्या कर रहे हो, महान अनर्थ कर रहे हो, महान आपत में जा रहे हो। कृपानाथ ऐसा अन्याय मत करो, भगवान की वर्दी से कहते हम संतान नहीं चाहते तो संयम रखो, अलग अलग रहो, इसमें हमारी सम्मति है। मैं बढ़ाना नहीं चाहिए, बढ़ाओ तो भी नहीं, शरीर तो खराब करो और संतान पैदा न हो, ये कोई बुद्धिमानी है? अरे गर्भ गिराते हो, जिस संतान ने पेट में आने से पहले आपको सुख दिया है, जिस सुख के बिना आप रह नहीं सकते। मैंने कहा है भाई संयम रखो, तो संयम रख नहीं सकते, जिस सुख के बिना आप रह नहीं सकते। वो सुख बीज दे करके गर्भ में आया है, उसने तो इतना उपकार दिया आपको, रह नहीं सकते, इतना बड़ा सुख दिया है, और उसकी कत्ल कर देना महान हत्यारा कैसे हो सकता है? कोई सुख दे उसको जीने के भी अधिकार नहीं। उसको सुख देना चाहिए, आराम देना चाहिए कि मेरे को रात्रि में कितना सुख दिया इसने, अरे उसे भगत पाद कर देना। ये माता बहनों क्या कर रही हो आप, जिस सुख के बिना आपको नींद नहीं आती, आप सुख जी नहीं सकते, रह नहीं सकते, वो सुख जिस गर्भ में दिया अरे उसका कतल कर देना, टुकड़ा टुकड़ा कर देना। असहाय रो नहीं सकता, शायद किस पास है नहीं, प्रतिकार कर नहीं सकता, कोई सामर्थ्य नहीं है, बचने की चेष्टा करता है। गर्भपात की पुस्तक देखो आप, उसमें क्या लिखा है, भागवत में क्या लिखा है, देवहूति माता को कह रहे हैं महाराज कपिल देव, ऋषि है वो ऋषि, 100 वर्षों की 100 जन्मों की बात याद है उसको, और कहता है मैं भगवान को भजन करूंगा, जिसका ऋषि नाम लिखा है ऐसा महापुरुष है वो, छोटा सा बच्चा है वो, उसको इतनी याद है, उसकी हत्या कर देना, एक ब्राह्मण की हत्या, ब्राह्मण में भी ऋषि, उसकी हत्या कर देना कितना पाप है। अरे बेचारा कुछ कह नहीं सकता, बच नहीं सकता, प्रतिकार कर नहीं सकता, अपने शस्त्र तो हटा सकता नहीं, रो नहीं सकता, चिल्ला नहीं सकता, ऐसी अवस्था में उसकी हत्या कर देना, कितने हत्यारे हो आप, माता बहन कितनी क्रूर होगी, आप माँ के लड़ने लायक हो, महान डाकन होगी आप, माँ को तो दया नहीं चाहिए संतान पर, ऐसे हत्या करते हो, दूसरे को दुख देते हो, हत्या करते करते पशुओं करी, पशु गायों की करी, गायों करते करते सांपों की कर दी, हाथियों की कर दी, अब मनुष्यों की करनी, मनुष्य गर्भपात में कर दी। हत्या का फल बड़ा भयंकर होता है भाई, ये खेती है, ये फल छोटा होता है, फल बहुत बीचा है, जितना अनाज बोया जाता है उतना ही खेती में पैदा नहीं होता है, ज्यादा पैदा होता है। तो इसे इधन शरीर कौन से क्षेत्र मनुष्य शरीर में पाप करते हो, बहुत आनंद फल होगा, लख सौरसी भूतते बीत जात जुगचार, ऐसा भयंकर पाप होगा जिसका फल कोई मामूली नहीं होगा। इस वास्ते भाइयों से बहनों से प्रार्थना है कि ये परिवार नियोजन बंद करो, नहीं तो बड़ी भयंकर दशा होगी। आप स्वयं सोचो, एक एक भाई एक एक बहन सोचो कि आपकी संख्या घट गई, अल्पसंख्यकों की संख्या बढ़ रही है, स्वराज के समय अल्पसंख्यकों की कितनी संख्या थी, कितनी बड़ी है, आपकी कितनी बड़ी है, दोनों का विचार करो, अखबारों में साफ बात आती है। इस अनुपात से बढ़ते हुए आप घटाते हुए क्या दशा होगी, मृत्यु को सदा तैयार, धर्मांतरण करने में सदा तैयार, और गर्भपात करो, करो, अरे वोट का जमाना, संख्या जिसकी ज्यादा होगी उसका राजी होगा, वो संख्या घटाना, मृत्यु घटा रही है, धर्मांतर में घट रही है, इधर जन्म लड़ा इसे घटा रही है, दशा क्या होगी। अच्छा सोचो किस भगवान भूले हो आप, सोचो तो सही, और शास्त्र की दृष्टि से कितना पाप होता है मनुष्य की हत्या का, मनुष्य की हत्या का जिसमें गर्भ की हत्या का पाप बहुत बड़ा बताया है, यत पापम ब्रह्म हत्याया विगुण गर्भपात ने, बड़े पढ़े लिखे पंडित ब्राह्मण जिसके द्वारा हजारों का कल्याण होता है, ऐसे ब्राह्मण की हत्या करने का पाप बहुत बताया, ब्रह्म हत्या बताया है, उनसे दुगुना पाप बताया गर्भस्थ प्राणी का नाश कर देना। यत पापम ब्रह्म हत्या या द्विगुण गर्भपात ने प्रायश्चित न दस्यास्त, इसे प्रायश्चित नहीं है, तस्यास्त त्यागो भी दिए थे, पुरुष को चाहिए ऐसी स्त्री हो तो उसका त्याग कर दो, निकाल दो घर से, खुद गर्भपात करती है, जिसमें पुरुष खुद प्रेरणा करते हैं, तंग करते हैं, मेरे पास बातें आई है ऐसा काम पड़ा है, पुरुष तंग करते हैं, स्त्री कहती है मैं पालन कर लूंगी, आप क्यों चिंता करो, मैं पालन करूंगी, बड़े तंग किया, मथानी में भी आए दोनों दंपति, और मानी फिर पति मान गया, पुरुष तंग करते हैं, स्त्रियां करती है, अरे स्त्री आपस में कहते तुम भी कर ले, मैंने कर ले, तू ही अपहरण करा ले, मैंने कहा तू ही करा ले, ऐसे पीछे पड़ती है मेरा, ये डाकना है महान हत्या करने वाली है, ऐसी प्रेरणा करने वाली है, क्यों इतना पाप करो, भगवान का भजन करके उद्धार करो, मौका मिला है कल्याण का, अरे उसमें इतना भयंकर पाप करती हो, कृपा करो कृपानाथ, आप अन्नदाता हो, अन्नदाता आपके अन्न से पलने वाला हूँ मैं, जैसे घर का बालक रोवे तो आप पुरस्कार के प्यार करते हो, आपके घरों का ही बालक हूँ, आप लोगों से तो जन्मा हूँ, अरे आप लोगों से पढ़ता हूँ, आपके अन्न से पढ़ता हूँ, मेरे पास क्या है, आपके तो बालक हूँ, बालक रोना नहीं छोड़ूंगा अभी, कृपा करो कृपानाथ, माता बहनों आप सावधान हो, बहन बेटी बहू किसी को गर्भपात नहीं कर लेंगे भाई, आपको बच्चा नहीं चाहे तो अहिंदो शरीर से रहो, भजन करो भगवान का, अच्छी बात है, शरीर भी अच्छा रहेगा, हम तो चला रहा है और पैदा नहीं हो, ये कोई बुद्धिमानी है, क्यों शरीर का सत्ता नाश करते हो, क्यों सदय नाश करते हो, क्यों बुद्धि भ्रष्ट करते हो, क्यों योग्यता भ्रष्ट करते हो, क्यों बल भ्रष्ट करते हो, कितना पाप घोर पाप करते हो, आप बचो, मेरा काम सृष्टि बढ़ाना घटाना नहीं है, मेरा काम है आपको पाप से बचाने का, आप पाप से बचो, आप नरकों में मत जाओ, महान दुख से बचो, ये मेरा कहना। बम्बई में काम पड़ा, छियानवे काल में दूजे में जो गाय मर रही थी, श्री गोविंद गाजी ने कहा कि मारवाड़ियों के पास में है प्रभु भैया, प्रतिशत 1 रुपया दे दे, प्रतिशत 1 रुपया दे दे तो मारवाड़ी गाय बच जाए, मैं नहीं खर्च सके। बम्बई में गया, बम्बई में स्वाई भाई गाय मर रही है, तो आगे देखो स्वामी जी पेटियां रख दो जगह जगह और धनियों को इकट्ठा करो, इकट्ठा करके कहो कभी गायों के लिए संगल लाओ, करो ऐसा करो तब ठीक होगा। देखो ऐसा मेरा विचार नहीं है। क्यों नहीं है? अब ध्यान देकर सुनना। मैंने कहा देखो मैं धर्म का प्रचार करने के लिए आया हूँ, भगवान की भक्ति का प्रचार करने के लिए आया हूँ, लोगों के कल्याण करने के लिए आया हूँ। अगर मैं ये कहूँगा तो आप सब कहने लग जाओगे कि रुपयों की जरूरत तो स्वामी जी की पड़ी, रुपया मांगते, रुपया सबसे बढ़िया है, रुपया का महत्व बढ़ाने के लिए मैं नहीं आया, मैं धर्म का ईश्वर का महत्व बढ़ाने के लिए आया। आपको साथ गर्व हो तो दान करो, मत करो किसी नुकसान किसी होगा, मेरे क्या पीढ़ी आ जाए। आप दान नहीं करोगे, गुओं को नहीं बचाओगे तो मेरे क्या बिगड़ेगा? आपके उद्धार के लिए मैं कहता हूँ, मेरे मतलब नहीं है। ऐसे ही कलकत्ते में कहा कि आप इस तरह से करो इकट्ठा, मैंने कहा मैं कसाई नहीं हूँ, आज के दिन रुपये होगा, रुपये तो हाथों मैल है, हाथों मैल है, कार यदि कोर है तो कार जब छुरी चलाओ, लाओ भाई रुपया लाओ, ये कार जब छुरी चलाना है, ऐसा कसाई पड़ा मेरे से नहीं होता, मैं नहीं मांगता रुपया। जीता कैश आपको चेतावनी देता हूँ, मौका है आप पुण्य करो तो करो, नहीं तो बढ़ो भेजा करूँ। मैं तो उसे बताता हूँ, एक सोमानी ने कहा लाख रुपया लगा रहा है, आप बताओ तो किसी उदाहरण का नहीं है, स्वयं जाओ गायों की सेवा करो, स्वयं स्वयं सेवा करने से गायों को बचाने से जो पुण्य होगा 10 लाख देने पर भी उतना नहीं होगा रुपया देने से। वो गए फिर वहाँ बार बार आए वो पिता ने, आप स्वयं जाकर गायों की रक्षा करो, जिसमें गायों को मार रहे हैं, नील गायों को मारने के लिए खेती में आती मार रहे हो, सोचो आप खटमल मारते हो, चिरसा मारते हो, कलियों को मारते हो, साबुसे को मारते हो, अगर वे सबल हो तो आपने क्या दशा करे? आप सबल हो तो रक्षा करने के लिए हो, मारने के लिए हो, और आप सबल हो तो सबल सुनाई जाओगे, आपको निर्बल बनना पड़ेगा, बुरी मौत मरना पड़ेगा कई दफे, एक बार मृत्यु एक गुना दान सहस्र गुना पुण्य, ऐसे एक गुना पाप सहस्र गुना पाप होगा, तब क्या दशा होगी आपकी? कृपा करो कृपानाथ, आप कृपा करो, मेहरबानी करो, बचाओ बांधो, नाश मत करो, भगवान के अधीन है सृष्टि, वो आप ही करता है सब, उनके सब प्रबंध है, कोई जन्म लेगा मरने का सब प्रबंध भगवान के यहाँ पर है, आपको मदद करने की जरूरत नहीं है, मारने में आपकी सहायता चाहिए, भगवान इतने निर्बल है कि सृष्टि बहुत बढ़ जाएगी, चूहे कितने बढ़ गए, बिल्ली कितनी बढ़ गई, कुत्ते कितने बढ़ गए, क्या परिवार नियोजन किया है? शारदा कुत्ते कथा है, ये रामचंद्र जी के समय में लाखों वर्ष हो गए, वो कुत्ते जी रहे हैं, ना इनके जीविका है, ना खेती है, ना दुकान है, ना दलाली है, ना नौकरी है, रोटी खाते हैं, जी रहे हैं अभी तक, क्या परिवार नियोजन किया है? थोड़ा विचार तो करो, कैसे जी रहे हैं, कुत्तों की परंपरा चल रही है, बिल्ली चल रही है, सूहे आ रहे, इतने 5-5 7-7 बच्चे होते हैं एक एक बार में, परिवार नियोजन करो, कहाँ अकल गई आपकी, क्या कर रहे हो आप? जरा सोचो सज्जनो, विचार करो, पक्षियों की कौन करता है परिवार नियोजन, वृक्षों का परिवार नियोजन कौन करता है, कितने तरह के पक्षी है, जलचर कितने हैं उनका परिवार नियोजन कौन करता है, आकाश में उड़ने वाले कितने हैं उनके परिवार कौन नियोजन करता है, सूर्य के 11 बच्चे मैंने देखे एक साथ में, मैंने देखे गिने हैं मैंने, उसको तो कहते हैं सूर्य मार देते हैं, पर बिल्ली को सूर्य को मार कर खाते हैं क्या, कुत्तों को मार कर खाते हैं क्या लोग, कुत्ते बहुत बढ़ गए मंत्री बढ़ जाएंगे, कैसी बात करते हैं, कितनी बेकली बात है, हिंसा बंद करो, हत्या बंद, चाहे दुनिया करो आप अच्छे से बचो, आप जितने सुनते हो तो पाप से बच जाओ, मेरा भी उद्योग सफल होगा, आप पापों से बच जाओ, पुण्य करो, सदगति प्राप्त हो, दुर्गति क्यों जा रहे हो, मेरा घटाने बढ़ाने का तात्पर्य नहीं है, मेरा है कि आप परमात्मा की प्राप्ति करें, सदा के लिए सुखी हो जाए, महान नरकों में न जावे, महान दुख में न जावे, कृपानाथ कृपा करो, इसे कह रहा हूँ, आप ऐसी बात हो तो मेरे को समझा दो, मेरे को समझा दो कभी इसमें बड़ा पुण्य होगा, बड़ा ठीक होगा, कोई मायरे लाल हो तो कल मेरे को समझा देना, तुम आप गलती करते हो, बड़ा भारी पुण्य होगा, बड़ा सुख होगा इसे। वैज्ञानिका ने ये सिद्ध कर दिया है, ये गायें मारी जाती है कसाई खाना से, इनकी आग के कारण से भूकंप होगा, बड़ा विप्लव होगा, वैज्ञानिक कहते हैं वो जो दुख दर्द की उनकी भीतर की आ है, तुलसी हाय गरीब की कभी निष्फल जाए, मुंह बकर की खार से लोह भस्म हो जाए, तुलसी हाय गरीब की बड़ी बड़ी है, बेचारे क्या करें, उसको मर जाए क्या करूंगा, बालक को गर्भपात के लिए बालक क्या करे, ऐसे निर्बलता की निर्बल की स्त्री हत्या करने से उनके मन में आह निकलती है, सुने भी मैं निर्बल के बलराम, निर्बल के बख्श भगवान लेंगे, और कौन लेगा बताइए, घर पर तो बालक रक्षा कर सकता है अपनी, उसकी हत्या करते हो उसका दंड आपको भगवान देंगे देंगे देंगे, आप बच सकते नहीं, तो कृपानाथ बच जाओ, इतना देर हुआ सो हुआ, अब परिवार निर्जन न करे, गर्भपात बिल्कुल न करे, अब भी बच जाओ, आग लग गई आग बचो। देवता करो कृपा। हम साधुओं के माँ बाप आप ही तो हो, हम आपके ही जन्म थे और कहाँ जाते हैं, बताओ कहाँ से जन्म गए हम? गृहस्थों के जन्म, एक साधुओं के जन्म है, आप माँ बाप हो। एक संत आए थे वहाँ ऋषिकेश, बड़ी सत्य हो रहा था तो बड़ी सुंदर बोले, तो भाई तुम मेरे माँ बाप हो, आप सब हमारे माँ बाप हो, आपसे हम जन्मे हैं, आपसे हम पढ़े हैं, आपसे हम पढ़ते हैं, अभी अन्न वस्त्र आप सुनता है, आप माँ बाप हो और आप ही हमारे बेटा बेटी हो। भाई क्या बात है, आप ही बेटा बेटी, आप ही माँ बाप, आप ही बेटा बेटी। बेटा बेटी कैसे जैसे बूढ़ा कोई हो जाए, रोगी हो जाए तो बेटा बेटी सहायता सेवा करे, हम बूढ़े हो जाए तो आप ही सेवा करोगे और हम सब कौन करे? बेटा बेटी आप ही हो, हमारे तो माँ बाप भी आप ही, बताओ हमारे कौन है माँ बाप कौन बेटा बेटी, बताओ। बीमार पड़ जाए तो आप सेवा करोगे और कौन करेगा? जन्म आपसे, पढ़ते आपसे, रक्षा आपसे, खाते पीते जीते आपसे, बीमार हो जाए रक्षा भी आप ही करोगे, सेवा भी आप ही करोगे, तो आप सब हमें बेटा बेटी भी आप ही हो। माँ बाप की सेवा कौन करे, बालक ही करे और कौन करे, बताओ। इस वास्ते आप बड़े आदरणीय हो, पूजनीय हो, आपके दुख से भावी भावी आफत से बचाने के लिए मेरे को दुख हो रहा है, कि आप आफत से बचो, पाप से बचो। आप थोड़ा सा विचार करो, मैं क्यों कह रहा हूँ आपके मन के विरुद्ध, आप सोचो, स्वयं सोचो, इत की बात है, आपके कल्याण की बात है, जो बाकी बच गया है उसको रखो। जहाँ कोई पूछता है दो बार में, कोई कहते तीन है, कोई चार कहते हैं, कोई दो है, ऑप्शन कराया कोई तो करता है, कोई कहते ऑप्शन नहीं कराया, पर दो तीन दो तीन बालक है। आज एक भाई ने गए आठ नौ कितने बहन भाई है, संख्या आठ नौ बहन भाई है, अरे हमारे दो बालक है, तीन बालक, तो आठ नौ बालक ने आप ऐसा हो गया। मैंने आठ आठ दस से बच्चे जवान लड़कों को देखा है, कितना व्यापार चलता है, अभी कौन तो व्यापार करेगा, कौन फैक्ट्री को चलाएगा, कौन खेती करेगा, कौन माँ बाप की सेवा करेगा, कौन फौज में फैक्ट्री भर्ती होगा, कौन साधु बनेगा, कौन उपदेश देगा, कौन व्याख्यान करेगा, कौन धर्म का प्रचार करेगा, कौन समाज की सेवा करेगा, है उत्तर बताओ। जब आप दो आपके एक अथवा आपके दो, क्या माँ बाप से कौन करेगा? गाँव में ऐसा मेरे पास समाचार आया है, वो दादा कहता था कि प्यासे मर रहे हैं, बूढ़ा बूढ़ी बैठे, छोड़ा दो थे वो तो मर गए, अब पानी पाना वाला नहीं है, मौत से जो बच्चा दंग सही थे जन्म बचा दिए। ऐसी दशा हो रही है अभी वर्तमान में, जमीन है बहुत पास में, दो लड़का लड़की है, माँ बाप की सेवा कौन करे, जमीन को कौन संभाले? आप जरा सोचो, कौन फैक्ट्री खोलेगा, कौन विदेशों के साथ व्यापार करेगा, कौन साधु बनेगा, कौन व्याख्यान देगा, कौन समाज की सेवा कौन करेगा, माँ बाप की सेवा कौन करेगा, समाज की सेवा कौन करेगा? जब दो आप दो अब एक, आप दो हम दो, हम दो एक रह के एक, तो हजार के 500 तो पहले ही हो गया, दो तो हजार के हजार हुए, मेरे भी तो कम थी, मेरे भी तो कम हो गई, मेरे बिना रहेगा नहीं कोई, बड़े बिना मरना तो अवश्य भावी है, मैं बताया आपको नतीजा क्या होगा, एक बड़ा भारी पाप है, बड़े भारी दोष है। आप जिला नहीं सकते तो मारने का आपको अधिकार नहीं है, आप बच्चा किसी को दे नहीं सकते तो किसी बच्चे का गर्भपात करने का आपको कोई अधिकार नहीं है, छोटा काम नहीं कर सकते वो उल्टा काम करने का कभी अधिकार नहीं है, कभी न्याय नहीं है, कभी योग्य नहीं है, बिल्कुल अयोग्य है, बिल्कुल अलग की बात है। आप दे सकते हो तो मेरे की बहना पूछती है तुम्हारे महाराज जी मेरे टावर नहीं हो, क्या करा भाई, मैं कुछ जानता भाई, मारे में सिद्धि नहीं है, सुबह आता नहीं है, आप देखो बालक मेरे कोई आवे तो मैं बता दूँ, आप नाम लिखा दो, कोई आवे तो मैं कह दूंगा भाई उस जगह बाल मिलता है, तो माल लेने का क्या अधिकार है, जो पैदा नहीं कर सकते। जोधपुर में ऐसी संस्था बनी है जिसमें बाहर से बाल की पकड़ने में रख दिया और पालन करते हैं, छोरा छोरी 50-60 का छोरा है, बड़ा प्रेम से पालन करते हैं, ठीक है इस तरह से आप बचो। हमारे भगत जी राठी ने कहा हजार बालक तो मैं पालन कर दूंगा, आप नहीं पालन करो तो मैं मर दूंगी। हमारे बहना ने क्या ने कहा कि बालक हो तो स्वामी जी हम पालन कर ले रहे, दूसरी कहती मैं पालन कर लूंगा, कोई देवत हो ऐसे मेरे पाल पालन कर, हमारी बहना क्या है, आप मेरे बचाओ, आप न पालन कर सको। एक बालक था घर में, वो गर्भपात करने जा रही थी, ननद ने कहा तुम बच जाओ, जो छोरा जन्मा, मैंने कह रहा छोरा तेरी माँ ये नहीं है, माँ ननद है तेरी, ये बुआ तेरी माँ है, ये बुआ ने बचाया, अब बेटा जन्मा, अब कहते मेरे को दे दो, शादी नहीं बना देंगे नहीं, अब मुँह ऐसा हो गया, गर्भपात कर देते, ये बीती हुई घटना है हमारे सामने, ऐसे आप छिपा रहे हो, कुछ दिन आप पालन करो फिर हमारे को दे दो। हमारे तो ऐसे याद है, हमारे जन्मंत्र थोड़ी है, आपके अधिकार हमारे कम है, साधु बहुत कम हो गए, हमारी जरूरत है, लड़कियों का आप समझ करो, लड़कियों तो कम होगी पहले ही, लड़कियों कम हो रही है, लड़कियों कम हो गई तो जन्म के कहाँ बताओ, ये मातृशक्ति है, छोटी बच्ची गर्भ में है वो मातृशक्ति है, महाराज उसको मामू नहीं बन सकते, पुरुष की अपेक्षा वो मातृशक्ति है, 5-5 7-7 बालक माँ के हो सकते हैं, वो मातृशक्ति है, पूजनीय है, आदरणीय है, माँ का दर्जा पिता से 100 गुना अधिक बताया शास्त्र में। जब राम जी वनवास में जाने लगे तो माता कौशल्या के यहाँ गया तो कौशल्या के बेटा आज सवारी निकलेगी देरी हो जाएगी कुछ खा लो, उसे माँ का स्वभाव खा लो कुछ कुछ खा लो कि माँ हमारे राज्य मिल गया वनवास हो गया पिताजी ने दे दिया हमारे वनवास। तो माँ बोली कौशल्या कि पिताजी ने वनवास दिया है तो जन जाओ जान बड़ी माता, माता का दर्जा ऊंचा होता है बेटा, मैं कहता हूँ यहाँ रहो। तो पिता कहना मेरा बदल जबरदस्त है। तब कहा माँ अगर आप एक ही कहते उसे माँ बाप दोनों कहते, छोटी माँ कह रही हमारी कह गई भी जो पितु बना तो कहे माने जाना तो कानून सतह हो जो तो ठीक उसे ठीक हो गए। हमारे माँ का दर्जा ऊंचा, माँ से छोटी माँ का दर्जा ऊंचा, ऐसे काकी है उसका दर्जा ऊंचा है माँ से, पिता से 100 गुना अधिक माँ का दर्जा है। माँ की सेवा करो वो मातृशक्ति का नाश करते हो। बहनों माताओं वो मातृशक्ति आपकी भी माँ है हमारी भी माँ है। आप कहाँ से आई है बताओ और हम कहाँ से आए? माँ से तो आए हैं साधु संत जिदास महात्मा गांधी जी महात्मा हुए शंकराचार्य वल्लभाचार्य हुए, कहाँ से आए? आप भी उदी से तो आए हैं, कहाँ से आए बताओ? और है कोई जगह भी आप ही हमारा पालन नहीं करोगे तो कौन करेगा बताओ? कौन ही पार करने वाला, कौन पैदा करने वाला है? ये माँ आप माँ हो, माँ हो माँ, ये डाकन मत बनो, खाऊ खाऊ मत करो, बच्चों का पालन करो, माँ हो आप, माँ का दर्जा अच्छा होता है। विश्वास दे कृपा का जहाँ गुसलखाना था बंद कर दिया, फिर उसमें है आप लोगों से कहना है कि गुसलखाना बंद करो, हत्याओं जितनी बचाओं में लाभ हुआ। भगवान संधि का प्रस्ताव लेकर गए विदुर जी के राह रहे सुन लो ध्यान कर गए तो विदुर जी ने कहा महाराज आपको नहीं आना चाहिए था, ये मानेगा ना दुर्योधन आप उन्हें कोई आ जाता आदमी आपको भगवान बात नहीं माने आप उन्हें आना चाहिए। भगवान कहे मैं आया हूँ जान करके आया हूँ, मैं समझता हूँ दुर्योधन नहीं मानेगा तो आप क्यों आए कि मैं बचाऊंगा? सारे अक्षर सेना के बचाने का पुण्य होगा, आप ये दुर्योधना बचाने की चिंता, आपको जीवों के बचाने का पुण्य होगा। युद्ध हो जाए पर भी आप अपनी दृष्टि से अपने उद्योग से पूरा इसका निषेध करो, आपको बड़ा भारी पुण्य होगा, बैठे बैठे घर में बैठे पुण्य होगा, पाप से बच जाएगी दुनिया, आप ही बचोगे। नारायण नारायण नारायण, थोड़ा सा कीर्तन कर दो महाराज, खिड़ा है मतलब खिड़ा।